Гаворыць радыё «Свабода», пры мікрафоне Валер Каліноўскі. Хвілін праз 15 на нашых хвалях перадача Віталя Сямашкі з серыі «Падарожжа свабоды» аб беларускіх аграгарадках. А цяпер агляд лістоў нашых слухачоў. На чарзе перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на «Свабоду» чытаў і каментуе Валянцін Жданко. Ініцыяваная ўладай адмена сацыяльных ільготаў закранула большую частку насельніцтва Беларусі. На працягу апошніх тыдняў, калі пачаў дзейнічаць новы закон, гэтыя змены многія чулі на ўласнай кішэні. Тэма адмены ільготаў галоўная ў нашай пошце першых дзён новага 2008 году. Вось што піша з гэтай нагоды Евгенія Казлова з Воршы. Раней лекі хворым на цукровы дыябет адпускалі ў аптэках бясплатна. Цяпер за жыццёва неабходныя прэпараты яны вымушаны плаціць. Да яшчэ трэба прытрымлівацца адмысловай дыеты, спажываць ялавічыну лепшых гатункаў, якая каштуе ад 14 до 17 тысяч, рыбу, якая таксама не танная, садавіну. А як заплаціш за камунальныя паслугі, дык што застанецца ад зарплаты ці пенсіі? Так і хочацца спытаць, спадар Лукашэнка, ці ўзгаднялі вы сваё рашэнне з міністрам аховы здароўя? Вы ж разам з дэпутатамі, гэтак званымі слугамі народу, аддаяце гэтых няшчасных людзей на згубу. У выніку павялічыцца смяротнасць гэтых хворых. Няўжо за іх кошт вы хочаце палепшыць эканамічнае становішча? Людзі плачуць, людзі ў адчаі і без выходнасці. Бываю ў паліклініцы, чую, ведаю. Нават тыя, хто заўсёды галасавалі за Лукашэнку, кажуць, як ён мог так зрабіць. Пакуль не позна, Лукашэнка павінен адмяніць сваё рашэнне. Няхай урэжа заробак сваім палатнікам, а ім дадалі па 200 даляраў. Абслузе, міліцыянтам, вертыкальшчыкам. На сваім вяку я не магу згадаць, каб улада так абышлася з хворымі людзьмі. Такога не рабілі нават камуністы, напісала ў сваім лісце на «Свабоду» Евгенія Казлова з Воршы. Закон, якім былі адменены сацыяльныя льготы, у свой час прайшоў узгадненне ва ўсіх ведамствах, да якіх мелі дачыненне льготнікі, у тым ліку, спадарня Казлова, і ў Міністэрстве аховы здароўя. Кіраўнікі гэтых ведамстваў вельмі рэдка адважваюцца адкрыта пярэчыць супраць законапраектаў, якія нараджаюцца ў нетрах адміністрацыі прэзідэнта. Пра жыццё пенсіянера без льготаў паведамляе ў сваім лісце на «Свабоду» наш даўні сябар Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Ён піша: «У выніку, у мінулым месяцы ў мяне не хапіла грошай прыблізна на 7 дзён. Давядзецца крыху перагледзець бюджэт. Напэўна, адмоўлюся ад падпіскі на газеты, раней выпісваў тры назвы, і часопіс садавода. Абмяжую сябе і ў кнігах. На адзін толькі неабходны мне лек цяпер трэба выкласці палову пенсіі. Нібыта абяцалі такім, як я, дапамогу, але, аказваецца, атрымаць яе зусім няпроста. Улічваюць і тое, што маеш прысядзібны ўчастак і што жывеш з маці-пенсіянеркай. У выніку нібыта даход у мяне большы, чым 185 тысяч, а таму выжывай як хочаш», — паведаміў у сваім лісце на «Свабоду» Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Наш слухач Леонід Курпатаў з Ліды таксама разважае пра адмену сацыяльных ільготаў. У сваім лісце на «Свабоду» ён піша: «Савецкія людзі, працуючы на карысць дзяржавы, атрымлівалі з кожнага заробленага рубля ўсяго 9 капеек. Усё астатняе ішло ў дзяржаўную кішэню. Пры гэтым улада спасылалася на тое, што ў нас былі бясплатныя медыцына, адукацыя, жыллё, праезд для пенсіянераў і навучэнцаў, паніжаны кошт камунальных паслугаў, тэлефона ды іншага. Іншымі словамі, нізкія заробкі кампенсаваліся бясплатнымі паслугамі. Праўда, пры гэтым многія з прычыны кароткай працягласці жыцця да тых бясплатных паслугаў не дажывалі. Дык вось, ніякіх ільготаў у нас не было, была кампенсацыя за нашы нізкія заробкі. А цяпер дзяржава яе адабрала, а прасцей кажучы, абрабавала ўсіх, хто дзяржаўную кішэню напаўняў. А льготы былі і засталіся ў тых, хто цяпер пры ўладным карыце. Такіх у дзяржаве вельмі многа, і колькасць іх з кожным годам толькі павялічваецца. На захадзе ж усё па-іншаму. Там работнік атрымлівае 70% заробленага, а на падаткі ідзе не болей за 30%. Напісаў сваім лісце на «Свабоду» Леонід Курпатаў з Ліды. Чыноўнікі сцвярджаюць, што ніякіх ільготаў даўно не маюць. Ні сапраўды ні бясплатнага праезду, ні льготных рэцэптаў на лекі ім не даюць. Даюць іншае. Напрыклад, пазачарговыя льготныя крэдыты на будаўніцтва жылля альбо падвышаную пенсію за дзяржаўную службу. І ў тым, і ў другім выпадку бюджэтныя выдаткі вымяраюцца дзясяткамі тысяч даляраў на кожнага чыноўніка, які атрымлівае такую кватэру альбо такую пенсію. Гэта зусім не тыя капейкі, якія адабралі ў выглядзе льготных праязных білетаў і бясплатных рэцэптаў у звычайных пенсіянераў ды інвалідаў. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свабоду». З вамі Валентин Жданко. Свой погляд на палітычныя вынікі 2007 году у нашага слухача Уладзіміра Качуркі з пасёлка Радунь Воранаўскага району. Ён піша: «У мінулым годзе мне вельмі часта хацелася задаць палітыкам, якія выступалі па свабодзе, усяго два кароценькія пытанні – чаму і навошта? Але, прааналізаваўшы ўсе іхныя цяперашнія і мінулыя выступы, я прыходзіў да адной і той жа высновы. Усе іхныя магчымыя адказы ўжо вядомыя, і яны не выклікаюць у мяне аптымізму. Пытаць бессэнсоўна, а займацца садамазахізмам агідна. У выніку ўсё гэта вельмі сумна», – напісаў у сваім лісце на свабоду Уладзімір Качурка з Радуні Воранаўскага району. Ці толькі аптымістычных адказаў варта чакаць ад палітыкаў, спадар Качурка? Дарэчы, каб не атрымліваць аднатыпных і загадзя вядомых адказаў, у журналістаў ёсць правераны метад – задаваць сваім суразмоўцам небанальныя і канкрэтныя пытанні. Наш слухач Александр Яскевіч з Віцебску летась ужо пісаў на свабоду, скардзіўся на тое, што цяжка знайсці працу. У навагодняй пошце новы ліст ад яго. Спадар Яскевіч піша: «Неяк вы, зачытваючы мой допіс, параілі, як і дзе можна працаўладкавацца. Не, даражэнькія, ёсць медычныя забароны, працаваць толькі 3/4 працоўнага дня, цяжар больш за 6 кілаграмаў не паднімаць, хвалюючыя абставіны абыходзіць. Хто возьме на працу такога работніка, якому да таго ж 57 год? За апошнія дзесяцігоддзі жыццё ў нас толькі пагаршаецца. Уладзе, напэўна, падабаецца здзекавацца з бездапаможных ахвяраў, хадзячых мерцвякоў. Краіну падзялілі на ахвяраў і на тых, хто павінен жыць за іхны кошт. Там, дзе няма павагі ні да сябе самога, ні да сваіх родных і блізкіх, мы чагосьці чакаем», – напісаў сваім лісце на свабоду Александр Яскевіч з Віцебску. Адзін мой знаёмы, былы універсітэцкі выкладчык, стаміўшыся ад нервовай працы і не знайшоўшы паразумення з ідэалагічнымі начальнікамі, вымушаны быў звольніцца са сваёй ВНУ. Доўга і бясплённа шукаў новае месца. Цяпер працуе вартаўніком на аўтастаянцы. Адначасова піша кнігу прозы. Узяцца за кнігу марыў многія гады, але не было часу. Цяпер часу багата. Выглядае чалавекам абсалютна задаволеным сваім жыццём. Гэта я, спадар Яскевіч, не ў парадку парады, каб вы ішлі працаваць на аўтастаянку. Проста часам мы не заўсёды выразна ўсведамляем, які занятак у найбольшай ступені адпавядае нашым унутраным запатрабаванням. Аўтар наступнага ліста, Іван Савіч з вёскі Багданаўка Лунінецкага району, выказвае заўвагі да зместу перадач «Свабоды». Ён піша: «Асабіста я лічу, што на радыё такога кшталту, як ваша, большая ўвага павінна надавацца не палітыцы і эканоміцы, а гісторыі, культуры і рэлігіі. То бок павінна быць не матэрыяльнае, а духоўна-культурнае начынне. Асабіста мне найбольш даспадобы гістарычныя і літаратурныя праграмы, а таксама «Сымбаль веры». Вы ж цудоўна разумееце, што ў нашай краіне поўны вакуум у гэтым пляне. Калі народ не ведае сваёй гісторыі, дык ён не здатны на прагрэсіўныя змены. Таму трэба прыкладаць як мага больш сілаў дзеля рэанімацыі гістарычнай памяці народа. Я таксама вельмі ўсцешаны, што нарэшце выходзіць незалежнае спадарожнікавае тэлебачанне. Гэта сапраўдны прарыў для нашага грамадства. «Свабоду» я таксама слухаю праз спадарожнік. Якасць шыкоўная. Як ні дзіўна, але новы тэлеканал «Белсат» можа стварыць пэўную рэкламу для «Свабоды», як радыёстанцыі, якую можна слухаць праз сатэліт. Гэта адкрые новыя мажлівасці для гэтага цудоўнага радыё. Гэта клічыць наш слухач Іван Савіч з вёскі Багданаўка Лунінецкага району. У розных слухачоў розныя зацікаўленні. Думаем, спадар Савіч, значная частка аўдыторыі не падтрымала б нас, калі б мы засяродзіліся толькі на пытаннях гісторыі, культуры і рэлігіі ва ўрон актуальным падзеям палітыкі і эканомікі. У Беларусі вельмі мала сродкаў масавай інфармацыі, якія не залежаць ад цяперашняга рэжыму і з якіх можна атрымаць аб'ектыўныя навіны пра падзеі ў краіне і вакол яе. Аматарам нацыянальнай гісторыі Пры ўсіх вядомых праблемах усё ж прасцей. У бібліятэках не так цяжка знайсці кнігі па гэтай тэматыцы, выдадзеныя напрыканцы 80-х і на пачатку 90-х гадоў, калі ў Беларусі не было палітычнай цэнзуры. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў. Агляд вашых лістоў на свабоду падрыхтаваў Валентын Жданко. Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага. А што было б, калі б Купала працягваў пісаць па-польску, як хацеў таго маці? Магчыма, стаў бы нобелеўскім лаўрэатам кшталту Чэслава Мілаша. Мы расказваем, што адбылося, і дыскутуем, што магло б адбыцца. Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага. Заўтра ў гэты ж час слухайце беларускую Атлантыду без бар'ер.